o 19. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy niedziela, 17 dzień grudnia, minęła już 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polak znów na podium w szwajcarskim Engelbergu. Kamil Stoch zajął drugie miejsce. Kilku górników trafi do szpitala po wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Mają na szczęście lekkie obrażenia. Brytyjczycy o systemie imigracji. Ich zdaniem przybysze powinni mówić po angielsku i nie mieć przeszłości kryminalnej. Wczoraj był trzeci, dziś Kamil Stoch zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Nasz utytułowany zawodnik, który skoczył 137 i 133 metry, przegrał z Niemcem Richardem Freitagiem. Podium uzupełnił Austriak Stefan Kraft. W konkursie wystąpiło jeszcze pięciu biało-czerwonych. Piotr Żyła wywalczył siódmą lokatę, Stefan Hula 13, Maciej Kot był 16, Dawid Kubacki 20, a Jakub Wolny 24. To lekkie obrażenia, które nie zagrażają ich życiu. Pięciu górników zostało poszkodowanych, gdy po godzinie 9 w kopalni Mysłowice Wesoła doszło do wstrząsu. Zanotowano go na głębokości 665 metrów pod ziemią. W zagrożonym rejonie pracowało wówczas 21 górników, mówi Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia Mysłowice Wesoła. Wszyscy górnicy bezpiecznie wyjechali na powierzchnię. Okazało się, że 5 osób ma lekkie obrażenia, głównie potłuczenia i stłuczenia. I te osoby będą hospitalizowane. Jedna osoba jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle będzie hospitalizowana. Na razie nie wiemy, czy wstrząs uszkodził podziemną infrastrukturę, dodaje Tomasz Głogowski. Informacji górników, którzy wycofywali się z zagrożonego rejonu, wynika, że nie ma tam zniszczenia, ale to potwierdzi wizja lokalna, która zostanie przeprowadzona w najszybszym możliwym terminie. Siła wstrząsu mierzona w skali Richtera wyniosła nieco ponad 2 stopnie. Rejon kopalni Mysłowice Wesoła, gdzie doszło do wstrząsu, został wyłączony z eksploatacji. Nasza ojczyzna potrzebuje betlejemskiego światła pokoju. Potrzeba tego światła w kościele i w mieście świętego Wojciecha. Tak mówił prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który odebrał w katedrze gnieźnieńskiej płomień z rąk harcerzy. Arcybiskup przypomniał, że światło niesione jest z ojczyzny Jezusa, tak doświadczanej wstrząsami i nienawiścią. Przychodzi może więc trochę ku przestrodze. Przychodzi i zadaje nam pytania, czy to światło, jeśli je przyjmiemy, może sprawić, byśmy na nowo stali się zdolni razem pracować, działać, modlić się, wyzbyć się podejrzliwości i pogardy, nauczyć się szacunku dla drugiego, nabrać do siebie zaufania, odnaleźć się we wspólnocie, budować razem i cieszyć się ze wspólnego dobra, szanować ład i prawa, które nas wszystkich wiążą, a nie je nadwyrężać, pytał prymas. Akcja przekazywania betlejemskiego światła pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Koncert niespodzianka dla dwójki i jej słuchacze. To wydarzenie za 2 godziny w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert zamknie obchody 80-lecia programu drugiego Polskiego Radia. Gwiazdami wieczoru będą wokalistka Joanna Halszka-Sokołowska i Polska Orkiestra Radiowa. Dyrektor orkiestry Michał Klauza tłumaczy, że koncert to będzie swego rodzaju ukłon w stronę kompozytorów, którzy byli związani z Polskim Radiem. Powiem tylko o kilku nazwiskach. Władysław Szpilman, Witold Lutosławski, Grażyna Bacewicz, Andrzej Panofnik, Stefan Kisielewski i Henryk Czyż. Oczywiście jest ich wielu, wielu więcej. Będziemy ich twórczość prezentować w następnym roku, który, jak wiemy, jest setną rocznicą odzyskania niepodległości. I to też zobowiązuje do tego, żeby tą polską kulturę muzyczną jak najszerzej prezentować. Transmisja koncertu na antenie Dwójki w audycji Filharmonia Dwójki o 18.00. Imigranci, którzy docierają na Wyspy Brytyjskie, powinni mówić po angielsku i nie mieć przeszłości kryminalnej. Nieważne jest natomiast ich wyznanie czy kolor skóry, tak mówią Brytyjczycy. Autorzy sondażu pytali mieszkańców wysp, jakiego chcą systemu imigracji. Po Brexicie kraj będzie mógł samodzielnie ustalić zasady dotyczące przybyszów z Unii Europejskiej. Czy imigrant jest chrześcijaninem? To kwestia ważna tylko dla 7% badanych. Kolor skóry patrzy na to 8%, ale już połowa chce, by przybysz mówił płynnie po angielsku. 70% uważa, że imigracja powinna być uzależniona od sektora gospodarki. Tam, gdzie brakuje rąk do pracy, imigranci byliby mile widziani. Eksperci mówią w tym kontekście szczególnie o rolnictwie czy o służbie zdrowia. Z kolei tam, gdzie deficytu chętnych do pracy nie ma, według badanych rząd powinien opuścić szlaban, tak by nie stwarzać konkurencji dla Brytyjczyków. Najpierw zdobywasz ofertę pracy, a potem przyjeżdżasz na wyspę. Według 3/4 ankietowanych taka zasada powinna obowiązywać nowych przybyszów. A największa zgodność dotyczy kwestii przeszłości kryminalnej imigranta. Jeżeli popełnił przestępstwo, nie powinniśmy go wpuszczać. To opinia 85% badanych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

wonder why I'm so happy. And if I'm right, there's one thing you should know. I've just been connected, oh Lord, to an everlasting source of power. And that power makes me glow. No, I'm not saying I don't have problems. And I can't say that I don't get them. But it behooves me to move with a pep in my step when I'm excited about the joy that I found. I have trouble on every side, yet not distressed. I might be perplexed, but never in despair. Persecuted, but not forsaken. Oh, cast down and not destroyed. Got that life. I got that life. I'm gifted. And die, glad. That's right. Oh, glad. Because now I know that I can win. This race isn't forgiven. No. Up to the swift or the strong. Well, the one. No. Better get away. No. I'm not saying that I don't have burdens. And I can't say I'm not. But with my hand in his hand, I made it for a better land. And I know that it'll be worth it all. Well, I have trouble on every side, yet not distressed. I might be perplexed, but never in despair. Persecuted, but not forsaken. Oh, cast down, not destroyed. Say it again. When I got it, you know that I've got it. When I got it, I've got it. When I got it, I've got it. Oni tak brzmią w czasie rzeczywistym. Nic tu nie zostało później nagrane, żaden instrument tradycyjny nie zabrzmiał, tylko 6 głosów. No i ja oczywiście mówiłem, że nie będzie utworów świątecznych. Wypierałem je, a jednak temat, jak to chłopcy z Take Six potrafili przemycić. I've got life in Jesus. Jak miło, że Pana można chwalić także z takim entuzjazmem i wdzięcznością za każde kolejny dzień, prawda? Take Six. Prawdopodobnie najznakomitszy zespół wokalny wszystkich czasów, bo nie sądzę, żeby przyszłość w tej kwestii przyniosła jakąś zmianę na naszym trójkowym Siesta Festiwalu ostatniego dnia w niedzielę 22 kwietnia. I tak się zrobiło, może za dużo powiedziane tanecznie, ale jednak atmosfera pląsu została dyskretnie przemycona przez panów z oceanu. Więc ja ten pląs chciałbym jeszcze przez moment utrzymać, ale to będzie pląs zgoła odmienny. Może nawet to okładka Melody troszeczkę mnie w tej kwestii zainspirowała. Chciałbym na wschód podążyć. W czasach, kiedy to były chwile zaledwie. Kiedy jednak tam był pokój i szczęśliwość. I ludzie oddawali się właśnie radościom ciała i ducha. I wśród tych radości był także taniec, w tym taniec brzucha. Więc sięgnijmy do odległej Persji. Jeszcze nie przesadzajmy z tym tańcem brzucha, to za chwilę, ale z odległej Persji po raz pierwszy w zjeście taki oto zespół. من بيته سرگردان من بيته مجنون بيته من بيته بيته من ناتانم بيته من حيرانم بيته من دلخوين بيته من هاوارم هاوازي كينات واو من بيته سرگردان من بيته مجنون بيته من بيته بيته من ناتانم Tam brzuchy roztańczone, rozćwiczone. Ja mówiłem, że to jest właśnie ten zespół, ale nie powiedziałem, jak on się nazywa, bo to jest troszkę zawsze jednak niezręczne. Nie każda nazwa zespołu dobrze się tłumaczy. Ten band mianowicie nazywa się Baran Band. Ale proszę nie wyciągać z tego żadnych konsekwencji. Natomiast chciałbym teraz sięgnąć naprawdę po płytę, która wprost ma napisane, że jest to muzyka do tańca brzucha. Zespół nazywa się teraz, spokojnie już mogę powiedzieć, Ensemble Hussein Türkmenler, co, jak Państwo się zapewne spodziewają, oznacza, że pochodzi on z Turcji. No i skoro brzuchy rozćwiczone, to lecimy dalej. Nazwijmy to też akcentem świątecznym, bo w końcu takie wyćwiczone, elastyczne brzuchy bardzo nam się na święta przydadzą, niekoniecznie w kontekście tanecznym, jak się Państwo zapewne domyślają. I ten moment muzyki bez słów był też dobrym preludium do tego, co teraz nastąpi. Od kilku tygodni mamy w Sieście taką nową tradycję Zaułka fruwającej ryby, czyli nowe płyty ECM-u. Co się w mediach czasami zdarzają takie tytuły. Oglądam jakiś film, żeby państwo nie musieli go oglądać. No więc ja słucham płyt ECM-u, żeby państwo nie musieli tego robić. I wyłuskuję z nich, jak mi się wydaje, jedyne przebojowe fragmenty. To jest album z tego roku, bo my sięgamy wyłącznie do rzeczy najnowszych ECM-u. Nie wiedzieć czemu, skoro najwspanialsze lata tej wytwórni to lata 70., 80. No ale do rzeczy. François Couturier, pianista, założył kwartet, który nazwał Tarkowski Quartet i pokłonił się swoją muzyką twórczości tarkowskiego twórcy filmowego, krótko mówiąc. Co państwa zapewne nie zdziwi, że w związku z tym w tej muzyce nic się kompletnie nie dzieje, jak i w filmach Tarkowskiego. Ale jeden udało mi się znaleźć fragment big beatowy i wierzę, że państwu sprawi przyjemność. Ciekawy też jest zresztą skład tego zespołu, taki niecodzienny: fortepian, wiolonczela, akordeon i saksofon sopranowy. Album nosi tytuł Nuit Blanche, a ten temat skromnie, lakonicznie Fantazja. François Couturier z nowej płyty wydanej dla ICM-u. Thank you. w zaułku z muzyką Fruwającej Ryby. Dzisiaj François Couturier przy fortepianie, z wiolonczelą Annie Lechner, na saksofonie sopranowym Jean-Marc Larcher i z akordeonem Jean-Louis Matinier, czyli Tarkowski Quartet ECM 2017. Zaprośmy Martę Gomez, która myślę, że do tej krainy łagodności zaproponowanej przez kolegów też pasuje idealnie ze swoim bolerem. Sueño contigo, ¿qué me dirá la lluvia si no tengo tu abrigo? ¿Qué me dirán las horas de esta madrugada si tú no estás aquí? Explico al alma que sin tus besos se puede vivir. Pero ¿qué me dirá la luna cuando salga a buscarte? Czy państwo podobnie to słyszą, że Marta Gomez ma w sobie coś takiego, ja nawet nie bardzo wiem, jak ona wygląda, bo szczerze mówiąc, okładki tego nie wyjaśniają, ale w jej głosie jest coś takiego właśnie, że człowiek od razu chciałby się z nią umówić na kawę, ale tak serio, po prostu na kawę lub zieloną herbatę i poprzebywać z nią trochę, bo odnosimy od razu wrażenie, że to jest ktoś niesłychanie wprost sympatyczny i otwarty. Podobne zawsze mam podobne wrażenie, kiedy słucham Jamesa Taylora, że to po prostu musi być fantastyczny gość. A to się nie zdarza często, bo jakkolwiek wiedzą państwo, cenię sobie, mówiąc eufemistycznie, twórczość Stinga, to po jego głosie człowiek nie jest w stanie się zorientować, czy chciałby się z nim napić zielonej herbaty. A tu, proszę bardzo, będzie zresztą okazja napić się zielonej herbaty z Martą Gomez, bo nasza przyjaciółka z Kolumbii pojawi się pierwszego dnia siesta festiwalu w Filharmonii na Ołowiance. To będzie 20 wieczór kwietnia. A teraz, skoro już Marta zaśpiewała nam bolero, to włączmy jeszcze sobie naszą wciąż ciepłą i świeżą płytę Siesta 13 Bolerioza ze starym bolerem właśnie. To Lucio Gatica. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. En nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento juntó en el otoño. Somos dos seres en uno que amándose mueren para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero, ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Pero, ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más esos somos. No. Lucio Gatica z naszej 13. zjestowej płyty Boleriosa otworzył nam kącik z starego radia i chciałbym, żeby to też niejako kontynuując te poprzednie nasze tradycje, był kącik bluesowy. Nie żebym nagle tutaj wchodził w buty mojego znakomitego kolegi trójkowego Jana Chojnackiego, gdzieżbym się ośmielił, ale faktycznie ten blues silnie w jazzie zakorzeniony sprawia mi ostatnio jakąś wyjątkową frajdę i mamy takich swoich ulubieńców w sieście, to jest głównie Jimmy Rushing i Jimmy Witherspoon. Ale chciałbym teraz sięgnąć po kompletnie inne ich płyty i też wprowadzić dodatkowych bohaterów z saksofonami. To jest Jimmy Rushing, który nie zaśpiewa klasycznego bluesa, tylko piosenkę My Melancholy Baby. Państwo pamiętają Marilyn Monroe w filmie Pół żartem, pół serio. Mówiła, że kiedy saksofonista, najchętniej tenorowy, zagra dla niej Come to me, my melancholy baby, to ona po prostu nie jest w stanie mu się oprzeć. No więc to jest ta piosenka. Jimmy Rushing z zespołem Dave'a Brubecka, co oznacza, że na saksofonie altowym gra Paul Desmond. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't feel blue. All your tears are foolish fancy, babe. You know, dear, that I'm in love with you. Every cloud must have a silver lining. Wait until the sun shines through. Smile, my honey dear, while I kiss away each tear, or else I shall be melancholy too. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't feel blue. All your tears are foolish fancy, maybe. You know, dear, that I'm in love with you. Every cloud must have a silver lining. Wait until the sun shines through. Smile, my honey dear, while I kiss away each tear, or else I shall be melancholy too. Jimmy Rushing i kwartet Dave'a Brubecka, rok 1960, Paul Desmond na saksofonie altowym. No jestem przekonany, że jak Jimmy Rushing śpiewał Come to Me My Melancholy Baby, to dziewczęta również lgnęły do niego. A było do czego lgnąć i do czego się przytulać, bo na Jimmy'ego mówiono wszak Mr. 5x5, to znaczy, że był 5 stóp wysoki i 5 stóp szeroki. Co nie jest pierwszy i nie ostatni raz, kiedy Jimmy Rushing bawi w Sieście. Sprowadziłem kilka jego płyt i będę Państwa nimi bawił przez kolejne miesiące. Ale teraz w naszym kąciku bluesowym w Starym Radiu, żeby już nie było żadnych wątpliwości, będzie blues z piekła rodem. Beshay Creole Blues, co łatwo wywnioskować, jest utworem Sidneya Beshay. Sidney Beshay gra tutaj na saksofonie sopranowym. Proszę nie regulować odbiorników. On naprawdę miał takie vibrato. Rok 1949 i muszę o tym wspomnieć, że na puzonie gra Mowgli Jospin. To jest jedyny muzyk, z jakim się, w ogóle jedyny człowiek, z jakim się spotkałem, który nosi to jakże piękne imię bohatera powieści Kiplinga, Mowgli Jospin. Sidney Beshay, rok 1949. Mm-hmm. Sydney Bechet w Paryżu, rok 1949, a dokładnie 10 lat później w klubie Renaissance w Los Angeles zaśpiewał Jimmy Witherspoon, a obok niego na tenorze pojawił się jego dobry znajomy z płyty Roots, której słuchaliśmy, Ben Webster. How long, baby, how long has that evening train been gone? How long, baby, how long? Well, if I could holler like a mountain jack, I'd go to my mountain, call my baby back. How long, how long? Thank you. Jak mogłem o nim zapomnieć? Oczywiście, że Ben Webster grał tu na tenorze, ale solo przecież grał na barytonie wielki Jerry Mulligan. I nie trzeba było tutaj dyplomu z historii jazzu, żeby to natychmiast usłyszeć, prawda? Dzisiaj to prawie wszystko w Swieście. Ja się nazywam Marcin Kiedryński i lojalnie uprzedzam, co zdarzy się za tydzień. Zapraszam. To Wynton Marsalis.